ี๋ยวเราจะมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องที่รออยู่เป็นสายของคุณอาร์ตนะครับคุณอาร์ตในปัจจุบันอายุ33ปีนะฮะแล้วก็คุณอาร์ตมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งนะฮะในจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชบ้านเรานี่แหละฮะเหตุการณ์นี้ผ่านมาได้17ปีแล้วนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่ามาตามนัดไม่ใช่รายการทีวีสมัยก่อนนะฮะเรื่องนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้การมาตามนัดของคุณอาร์ตเนี่ยมันหลอนมันสยองขวัญแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาติดตามเรื่องนี้พร้อมๆกันครับตอนนี้คุณอาร์ตอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับคุณอาร์ต สวัสดีครับพี่เก่งครับ อาร์ตได้ยินเสียงพี่เก่งชัดไหมครับ ได้ยินชัดครับ นะฮะตอนนี้อาร์ตโทรศัพท์มาจากที่ไหนเอ่ย ชลบุรีครับ อยู่ที่จังหวัดชลบุรีก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันก่อนไหมอาร์ต ยังครับ นี่ครั้งแรกเลยนะโอเค ใช่ครับ นะครับอาร์ตตอนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่กับใครครับเนี่ย คนเดียวครับ ฟังอยู่คนเดียวแล้วติดตามรับฟังทุกวันปะ ทุกวันครับพี ่โอ้ยน่ารักมากขอบพระคุณมากเลยนะครับอาร์ตเรามาว่ากันถึงประสบการณ์เรื่องนี้ดีกว่าครับย้อนกลับไปนานพอสมควร17ปีที่ผ่านมากับเรื่องราวของการมาตามนัดเนี่ยฮะเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นไงครับอาร์ตไหนลองเล่าให้พี่ให้ครูฟังฟังหน่อยสิครับ ครับเรื่องมันก็เป็นประมาณว่าปกติตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบไม่กลัวอยู่แล้วครับเรื่องของผีอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กจนวันนึงเรามีโอกาสได้ย้ายครับจากในตัวเมืองของโคราชไปเปิดอยู่ที่ที่หนึ่งครับในอำเภอสีคิ้วแล้วเราเพิ่งย้ายไปเรามีเพื่อนซึ่งเราจะต้องไปรับเขาไปเล่นบาสด้วยกันตอนเย็น ครับ แล้วหลังจากตอนนั้นนะครับเราก็เลิกร้านปิดร้านเสร็จปุ๊บเพื่อจะไปรับเพื่อนนี่ครับระหว่างทางที่ไปรับเพื่อนเราก็เห็นว่ามีกลุ่มคนนะครับเยอะแยะมากมายเลย ครับ อยู่ตรงสะพานแล้วก็มีรถปิ้งติ้งจอดยาวเลยครับซึ่งเราก็ได้แต่มองแล้วเราก็ขับผ่านไป ครับ เราก็ขับไปจนถึงบ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กลับมาเล่นบาสกันเสร็จแล้วผมก็ย้อนกลับไปส่งเพื่อนอีกทีหนึ่งซึ่งระหว่างทางเนี่ยเพื่อนก็เล่าให้ฟังครับว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องย้ายมาเรียนโรงเรียนเนี้ย ครับ ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเส้นทางนี้จะต้องผ่านทางนี้ประมาณนี้อะไรครับแล้วก็มันจะต้องผ่านระหว่างนั้นอ่ะมันจะต้องผ่านเส้นแม่น้ำเส้นหนึ่งซึ่งเราเพิ่งผ่านเมื่อเย็นนี้ครับแล้วก็เห็นเหตุการณ์แบบนั้นจนเขาเล่าว่าเพื่อนคนมีเพื่อนคนหนึ่งไปเล่นน้ำ ครับ แล้วก็เสียชีวิตซึ่งเขาว่ากันว่าตรงนั้นมันเป็นวังวนของผีพายอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็พอเสร็จจากตรงนี้ผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะเนื่องจากเราเป็นคนไม่ได้กลัวอะไรด้วยครับประมาณนี ้ครับ เราก็ไปนั่งเล่นคุยกันอยู่บ้านเพื่อนสักพักหนึ่งจนประมาณ 3-4 ทุ่ ม ผมก็เตรียมกลับบ้านก็ขับกลับมา ครับ ซึ่งระหว่างทางที่ขับกลับมาเนี่ยเราก็ได้ฟังจากเพื่อนเรามาแล้วด้วยว่าเฮ้ยคนที่เสียชีวิตเนี่ยน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับเรา ครับ แล้วก็น่าจะเรียนอยู่ในโรงเรียนนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่เราจะไปเข้าใหม่ซึ่งผมเองก็ไม่ได้ใส่ใจครับแล้วก็ขากลับมาเนี่ยเราก็เลยคิดในใจเล่นๆเพราะเราเองเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว ครับ ครับเพราะว่าตอนเด็กๆ เนี่ยเราเคยมีการทักของสินแสว่าตอนนั้นเราเคยไปเรียนดูดวงอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเขาก็ทักว่าเฮ้ยเปิดดวงเปิดอะไรนะฮะเปิดตาให้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นเราไม่เคยเห็นนะครับพี่เก่ง ครับ เราก็เลยไม่เชื่อเราก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยงั้นวันนี้เราลองดูไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยระหว่างที่จะขับผ่านก็เลยพูดขึ้นมาในใจฮะว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่านายเสียชีวิตเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเก็บเจอหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะคือถ้าเกิดว่านายเสียชีวิตแล้วนายมีวิญญาณจริงๆนายคงจะเหงากลับไปบ้านกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องเล่าให้ฟังว่าบ้านผมจะอยู่เป็นทางสามแยกครับซึ่งมันเป็นเหมือนกับทางสามแพร่งพอดีแล้วบ้านผมไม่มีสารประจำบ้านนะครับมันเป็นบ้านเช่าที่เราไปแบบเหมือนไปเช่าเพื่อทำธุรกิจแค่นั้นเอง ครับ อะไรอย่างเงี้ยครับใช่พอเสร็จจากตรงนั้นปุ๊บพอเราพูดปุ๊บเราผ่าน ตรงที่เขาเสียชีวิตนะครับที่เขาเจอศพเมื่อตอนขบวนค่ำผมไม่รู้นะว่าเจออะไรอย่างเงี้ยซึ่งระหว่างนั้นเราขับมาถึงพักถึงตรงที่เขาเสียชีวิตนะครับพอเราคิดปุ๊บพี่เก่งครับไฟที่มันอยู่ข้างทางไฟอยู่ข้างทางซึ่งเปิดปกตินะมันดับปุ๊บ ครับ แล้วเราก็ขับไปมันก็ดับไปเรื่อยๆตามทางอะครับพี่แล้วจังหวะนั้นผมก็ตกใจซึ่งเราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะระบบไฟหรือเปล่าเราคิดในวิทยาศาสตร์กับกลายเป็นว่าเรามองไปที่กระจกข้างครับกระจกข้างมอเตอร์ไซค ์ครับ มันติดไล่หลังเรามาครับพี่เก่ง เดี๋ยวนะฮะคือขับมาตอนแรกไฟดับไล่ไฟดับต่อหน้าก่อนปุ๊บพอค่อยๆขับเลย มันไม่ครับพี่คือมันปกติเลยครับมันติดปกติเลยเราขับปกติจนเราผ่านตรงที่เขาเสียชีวิตแล้วเราคิดเอาไว้ปุ๊บมันดับทันที ใช่ แล้วเราเลยเสานี้ไปเสาที่สอง มันก็ค่อยๆติดไล่หลังแล้วมาปั๊บตับ ถูกต้องครับ ตับเรื่อยเออ ใช่ครับเราก็เริ่มใจไม่ดีครับเราก็เริ่มใจไม่ดีเราก็ขับมาเรื่อยๆจนเราจะต้องผ่านในส่วนของตัวอำเภออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ลองมองดูอีกทีว่าเฮ้ยถ้าระดับตรงอำเภอหรือสถานีตำรวจเนี่ยมันดับเนี่ยแสดงว่ามันไม่ปกติแล้วถ้ามันดับแบบนี้ อ ีกซึ่งมันก็ดับขับแบบนี ้ ซึ่งผมเองก็ยังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ครับอันนี้ เออแปลก จนครับแปลกจริงครับตัวเราขับไปถึงบ้านครับพี่เองขับถึงบ้าน ครับ เราก็เปิดบ้านซึ่งบ้านผมมันเป็นประตูเหล็กครับเรากลับมาก่อนพี่ชายเพราะปกติที่อยู่กับพี่ชายแค่สองคน ครับ มันเป็นบ้านครึ่งไม้ครึ่งปูนครับของน้องเล่านี ้ แล้วก็จะมีหมาของผมอาเซียเชียนเลี้ยงเอาไว้ที่บ้านสองตัวซึ่งเราก็กลับมาซึ่งปกติถ้าผมกลับมาครับสไตล์ถ้าเราเลี้ยงหมาพี่จะรู้ฮะมันจะวิ่งเข้ามาหาเจ้าของแล้วมันก็จะกระโดดเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ ซึ่งพอผมไปถึงบ้านกลายเป็นว่าผมเปิดไฟครับปกติเปิดไฟหน้าบ้านอะไรมันก็สว่างปกติแล้วพอเราเดินเข้าไปในบ้านนิดเดียวครับเราเอารถมอเตอร์ไซค์เข้าไปจอดในบ้าน ครับ จู่ๆไฟดับทางนึงครับปึ๊บซึ่งเราก็เราก็ใช้เสียครับเราก็ใช้เสียแล้วจู่ๆมาเราครับสองตัวมันแข่งกันหอนนะ เฮ้ย มันแข่งกันหอนใช่ครับอยู่ข้างหลังบ้านซึ่งแล้วมันเหมือนมันมีอาการกลัวครับ คือมัน มีอาการกลัวอะไรสักอย่างมันถอยหลังเราไปหลังบ้านนะครับ มันผิดปกติ มันไม่วิ่งมาหาผม เออ ใช่ครับมันไม่วิ่งมาหาเรา เออ ซึ่งเราเองก็เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น ครับ แต่เราก็คิดในแง่ดีว่าเฮ้ยมีระบบไฟอะไรหรือเปล่าเราพยายามคิดทุกอย่างในวิทยาศาสตร์หมดครับในนี้หมดจนเราเดินไปที่คัตเอาท์เราเดินไปดูที่คัตเอาท์ซ ึ่ งจู่ๆเราก็งงว่าคัตเอาท์ครับมันตัดลงมาซึ่งเราก็งงว่าเอ๊ะมันตัดเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะตรงไหนไฟรั่วอะไรหรือเปล่าเนี่ยครับผมก็เลยตัดสินใจยกคัตเอาท์ขึ้นแล้วก็เดินตรวจระบบไฟในบ้านซึ่งไม่มีใครเสียปลั๊กอะไรทิ้งไว้ฮะไม่มีเลยครับผมเองก็เลยไม่ได้ใส่ใจครับอันนี้ก็ผ่านไปเราก็เตรียมนอนเข้านอนซึ่งห้องนอนของผมเนี่ยจะอยู่กับตรงบันไดทางขึ้นเลย ครับ แล้วก็ห้องที่ชายผมติดข้างกันซึ่งเหมือนกับมีแค่ไม้กั้นเอาไว้ระหว่างห้องเท่านั้นเอง ครับ ครับผมเองก็นอนระหว่างที่นอนเนี่ยประมาณสักสี่ทุ่มเราเริ่มที่จะเราเอ้ยประมาณสักห้าทุ่มกว่าครับพี่เราเริ่มที่จะใกล้จะหลับละเราก็รู้สึกว่าเราได้ยินเสียงซึ่งระหว่างนั้นพี่ชายผมกลับมาแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปนอนเลยเรียบร้อย ครับ ผมเองก็ระหว่างนั้นนอนอยู่ซึ่งเราได้ยินเสียงครับซึ่งบันไดมันเป็นบันไดวัดนะครับพี่แล้วก็หน้าห้องผมเนี่ยมันมีปัญหาอยู่อย่างที่ว่าไม้มันจะยุ่บครับแล้วมันจะเสียงดังใช่มันจะอยู่หน้าประตูห้องผมพอดีเลยก่อนที่จะเดินไปห้องพี่ชายผมเองก็นอนอยู่ระหว่างนั้นเราก็ได้ยินเสียงบันไดครับคือเป็นคนเดินที่ช้ามากบันไดมันค่อยๆลั่นขึ้นมาแอบแอบแอบแอบจนมาถึงหน้าประตูห้องเราครับ ครับ มันจะเป็นเสียงที่ดังที่สุด ซึ่งเหยียบลงไปดังแอบแล้วมันก็เงียบไม่มีการเดินต่อซึ่งตอนนั้นผมเองกำลังคิดว่าเอ้ยทำไมถ้าเป็นพี่ชายเราพี่ชายเราไม่เป็นคนเรียกเราเดินมาเคาะป๊อกป๊อกป๊อกเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยฮะ ครับ แต่การเป็นว่าเราได้ยินเสียงคนเหมือนใช้ตรงช่วงฝ่ามือครับเหมือนตรงต้นมือครับตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงซึ่งเราเองก็ใจไม่ดีละผมเริ่มใจไม่ดีละผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มหวนคิดกลับมาว่าเป็นเขาหรือเปล่าที่เราชวนกลับมาที่บ้านอะไรอย่างเง ี ้ยเราก็เลยตัดสินใจครับพี่เก๋ซึ่งหลังบ้านผมเนี่ยมันจะเป็นโลกมันไม่มีอะไรเลยแต่พระจันทร์ครับยามันตื่นไปเห็นน้องฟ้าพระจันทร์อะไรเงี้ยจะเป็นแสงพระจันทร์ส่องมาจากด้านหลังบ้านพอดีเข้ามาตรงประตูผม ครับ ซึ่งวันนั้นมันไม่มีฟ้าทุกอย่างโปร่งใสไม่มีฝนไม่มีอะไรฮะผมมองลงไปที่ร่องประตูครับพี ่ ตัดสินใจก้มลงไปมองเพราะเราได้ยินเสียงอยู่แล้ว ครับ เราภาพที่เห็นครับพี่เก่งคือมันเป็นน้ำครับพี่เก่งมันจินตนาการนะมันเป็นน้ำตองอยู่หน้าประตูห้องเราแล้วจริงๆครับพี่เก่งแล้วเราก็เห็นเท้าอยู่คู่หนึ่งครับยืนอยู่หน้าห้องของเราเอง เห็นเป็นเท้าคือเห็นแค่เท้าถูก ไหมเป็นเท้าใช่ครับเป็นเท้ายืนเหยียบน้ำอยู ่แล้วตอนที่เห็นเนี่ยพอจะจับได้ไหมว่าไอ้เท้าคู่นั้นเนี่ยเป็นเท้าของผู้หญิงหรือของผู้ชาย เป็นของผู้ชายครับเป็นของผู้ชาย เออ ซึ่งผมเองก็ใจเราใจเริ่มเสียละ ครับ เรามองไปเนี่ยเท้าไม่ใช่เท้าพี่เราแน่นอนเพราะพี่เราเป็นคนเล่นฟุตบอลครับแต่เท้าใหญ ่ ๆเท้าใหญ่ๆสไตล์นักฟุตบอลมันไม่ใช่เท้าพี่เราแน่นอนเพราะเท้าอันเนี้ยเป็นเหมือนออกผิวคล้ำนิดหนึ่งซึ่งพี่เราเป็นคนขาว ครับ เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วผมเริ่มไม่ใช่แล้วก็ยังเคาะครับเคาะผมก็เลยนึกในใจก็เลยนึกในใจว่าถ้าเกิดว่าคือนายถ้าคือนายเราขอให้นายไปกลับไปก่อนได้ไหมเพราะเราเริ่มกลัวแล้วเราจะทำบุญให้ตอนเช้าซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยเราก็เลยลองก้มลงกับฟันไงพี่การหายใจก้มมองไปทีนึงซึ่งมันหายไปครับพี่เจ๋งร้อยเท้าหายไปแต่น้ำยังอยู ่เฮ้ย ผมก็เลยตัดสินใจครับจะเปิดประตูห้อง ครับ แต่ระหว่างที่เราจะเปิดประตูห้องครับพี่เจ๋งเราได้ยินเสียงคนที่อยู่ตรงหน้าห้องเราครับเหมือนเดินวนอยู่ตรงหน้าห้องเราซึ่งเราก็เลยเริ่มคิดแล้วว่าเอ้ยมันเป็นขโมยหรือเปล่าคิดในแง่นี้เลย ครับ ก็เลยทุบฝาประตูฝากำแพงครับข้างห้องเพราะเราอยู่ใกล้ห้องพี่ชายเราอยู่แล้ว คร ับ แล้วพี่ชายเราจะมีปืนซึ่งติดตัวอยู่แล้วเราก็เลยเคาะไปปึ้งไม่มีเสียงใครตอบรับมาพี่ชายผมไม่ได้ยินเลยครับซึ่งถ้าทุบแบบพี่เจงผมบอกเลยมันถ้าเกิดสะเทือนทั้งบ้านนะฮะ เข าพูดเป็นไม้ใช่ครับพี่แต่กลายเป็นว่าพี่ชายผมไม่ได้ยินเลยไม่มีการตอบรับกลับมาเลยตั้งแต่ที่ผมไม่ยินเสียงเขาไออยู่ในห้องเขาเองอะ ครับ แต่พี่ชายเรากลับไม่ได้ยินเสียงเรา โอ้ ซึ่งเราก็เลยจุดธูปครับจุดธูปผมมีเนื่องจากในห้องผมจะมีหิ้งพระอะไรอย่างเงี้ยผมจะไหว้พระปกติอยู่แล้วผมก็เลยจุดธูปครับพี่แก่แล้วก็ยกมือไหว้ตรงหน้าประตูแล้วเราก็เหมือนพูดในใจครับว่าเราเชื่อแล้วเราเชื่อแล้วว่าแบบเฮ้ยนายจริงอะไรอย่างเงี้ยงั้นขอให้นายแบบยกโทษให้เราอะไรกับสิ่งที่เราพูดไม่ดีไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพรุ่งนี้เราจะทำบุญไปให้เราก็พูดอย่างนี้ครับแล้วเราก็เอาธูปเนี่ยปักตรงร่องไม้เพราะบ้านไม้ข้างบนมันจะมีร่องไม้ใช่ไหมเราก็ปักแล้วเราก็เลยลองฟังไปอีกทีหน้าประตูก็ไม่มีเสียงแล้วครับแล้วก็ไม่มีเท้าซึ่งผมเองก็ไม่กล้านอนครับพี่เพราะระหว่างนั้นเนี่ยหน้าต่างห้องผมจะอยู่หัวนอนใช่ไหมฮะเราแล้วก็จะมีไฟข้างนอกส่องเข้ามาซึ่งเราได้ยินเสียงเหมือนใครเอาหินนะครับคว้างข ึ้นมาบนกระจกบนกระจกห้องอะครับเราก็เลยใครวะมาปาตอนกลางคืนซึ่งมันประมาณตีหนึ่งตีสองแล้วอะว่าเราจะนั่นได้เราก็เลยเปิดม่านนะครับเปิดม่านซึ่งระหว่างตรงนั้นเราลืมคิดไปละเราคิดว่าเขาไปละเราก็เลยเปิดม่านห้องเรา ครับ ภาพที่เราเห็นครับพี ่ มันเป็นภาพที่ค่อนข้างจะชัดเจนนิดนึง เช่น เพราะว่าไฟข้างทางมันมีครับแล้วผมเห็นผู้ชายคนหนึ่ง ครับ ใส่เหมือนชุดลูกเสือครับพี่แก่งผู้ละครลูก เออ แล้วเขาก็เดินไปเหมือนหลังถนนนะครับ ครับครับ ซึ่งระหว่างนั้นเราก็ตกใจว่าเฮ้ยผีหลอกแล้วที่เนี่ยพี่เก่งครับต้องเข้าใจอย่างนึงครับต่างจังหวัดเนี่ยประมาณ2ทุ่มไม่มีคนแล้วครับพี่เก่ง เงียบเลย คนแทบจะไม่ใช่เงียบเลยไม่มีแล้วฮะแล้วตอนนั้นตรงที่ผมไปตอนที่ผมณตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ทันสมัยเหมือนสมัยนี้มันยังแบบนานแล้วอะไรอย่างเงี้ย ครับ โผคือเหมือนกับเขาคือระหว่างที่เรามองไปเนี่ยเหมือนกับเขาเห็นเราครับพี่เก่งเหมือนเขารู้ว่าเราแอบมองเขาหันเข้ามาครึ่งหน้าครับแล้วเราก็เห็นว่าเป็นแบบคนที่แบบผมเปียกครับ ครับ ผมเปียกแล้วก็หน้าเป็นแบบเด็กผู้ชายซึ่งเราช็อกครับช็อกไปเลยแล้วผมก็ปิดม่านแล้วก็คือเราก็นอนอยู่ที่นั่นกลัวอยู่แบบไม่รู้จะทำยังไงครับพี่จนเหมือนเผลอหลับไปครับจนเหมือนเช้าขึ้นมาเราก็เลยไปทำบุญก็ไปทำระหว่างที่ไปทำเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกครับตรงที่เขาเสียเนี่ย ครับ มันเป็นที่เขาว่ากันว่าเป็นวังวนของผีพายอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วจุดนั้นเนี่ยมันจะเป็นจุดที่อยู่ตรงวัดครับพี่ซึ่งวัดเนี่ยผมต้องบอกนี้ก่อนระหว่างเด็กที่จะไปเรียนเกษตรเนี่ยมันจะต้องเดินผ่านวัดแล้วก็ผ่านแม่น้ำเป็นเนี้ย คร ับมันก็เลยทำให้เด็กชอบแบบหนีลงไปเล่นน้ำอะไรกันอย่างเง ี้ ยแล้วมันก็จะมีเป็นเหมือนกับผมจะว่าโกรธมันก็ไม่ใช่กันเดียวมันจะเป็นเหมือนเป็นเหมือนเจดีย์ผมว่าอย่างเงี้ยเป็นเหมือนเจดีย์อยู่ข้างๆแม่น้ำ คร ับ ซึ่งผมเคยเข้าไปนะครับมันก็จะมีบันไดครับพี่เก่งมีบันไดเดินลงไปในน้ำครับพี่ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันไปไหนแต่เขาว่าไงว่าตรงนั้นมันเป็นวังวนของผีพายอะไรประมาณนี้ครับ คร ับ ซึ่งระหว่างที่เราไปทำบุญเนี่ยครับเราก็คิดว่าเออคงไม่มีอะไรละระหว่างที่เราเดินเข้าไปยาวเพราะระหว่างที่ผมไปเนี่ยพระกำลังเตรียมที่จะฉันเพลเช้าอย่างเงี้ยครับ ครับ ผมก็เดินเข้าไปหาหลวงพ่อไปถวายเพลอาหารเช้าอะไรเงี้ยระหว่างนั้นครับก็เหมือนหลวงพ่อให้มนเราให้พรเรา ครับ แต่สายตาท่านนะครับระหว่างที่ท่านสวดเนี่ยเหมือนท่านมองใครแต่ข้างนอกตรงประตูมอเตอร์ไซค์ที่เราจอดอยู่อะไรเงี้ยระหว่างนั้นพอเราได้รับพรเสร็จอะไรเรียบร้อยครับท่านก็เลยหันมาพูดกับผมว่า ครับ เราโยมหนูเป็นญาติกับคนที่เสียเมื่อวานแล้วลูก เราก็เริ่มเก็ตเลยครับพี่เก่งเราเหมือนเรารับเขาไปแล้วเราพาเขามาส่งอะครับพี ่ เพราะว่าหลวงตาบอกว่าเหมือนนั่งอยู่ตรงมอเตอร์ไซค ์ซ้อนเรามาด้วย ใช่ครับ ซึ่งยังนั่งอยู่แล้วก็หลวงตาเห็นว่าเหมือนเขานั่งลงแล้วก็กราบอยู่ตรงหน้าประตูไม่ได้เข้ามาข้างในวัดในฉันเพลนะในหลวงตาขึ้นอยู่ตรงหน้าประตูแล้วก็ก้มลงกราบข้างๆมอเตอร์ไซค ์ ซึ่งผมเองก็คือณตอนนั้นเราถามว่าเรากลัวไหมเราก็กลัวครับแต่อีกแง่นึงเราก็รู้สึกดีว่าเฮ้ยเราได้รู้ว่าเออมันวิญญาณจริงแล้วก็อีกอย่างนึงเรามาทำบุญเนี่ยเขาได้รับจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะหลวงพ่อก็เลยบอกให้ผมว่าไปตัดต้นกล้วยตัดใบตองมาครับแล้วก ็ มาเหมือนเอาอาหารจากนั้นแหละครับแล้วก็ใส่เป็นกระทงจัดกระทงอาหารอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปลอยซึ่งระหว่างที่ลอยมันก็มีความแปลกอย่างนึงครับซ ึ่ ง ยังไง อย่างตามความเชื่อของเราว่ากันว่าผีพายเนี่ยเวลาที่เขาดึงชีวิตไปเขาตัดกินยาอะไรอย่างเงี้ยกินร่างกายจนกว่าที่เขาจะปล่อยขึ้นมา ครับ ซึ่งเราจะต้องลอยไปท่าน้ำเนี่ยก็จะอยู่ตรงข้ามครับไอ้วังวนเนี่ยที่อยู่ตรงข้ามระหว่างนั้นเนี่ยน้ำมันพัดไปทางสะพาน ตรงที่เขาขึ้นศพของเด็กคนนี้ที่ขึ้นอยู่ตรงนู้นนะ ครับ มันกลายเป็นว่าเหมือนกระทงมันทวนน้ำครับพี่เขก เฮ้ย แล้วมันก็ทวนไปตรงไอ้ที่มันเป็นวังบนที่เขาชื่อกันนะฮะแล้วกระทงมันก็วนอยู่ตรงนั้นแหละครับพี่นานมากนานมากซึ่งประมาณสัก10 นาทีได้ครับพี่เขก ครับ ซึ่งตัวผมเองแล้วก็หลวงพ่อครับหลวงพ่อก็ยืนอยู่ตรงนั้นครับพี่เขกหลวงพ่อเองก็เห็นซึ่งผมเองก็เลยเราก็เลยพูดไม่ออกครับ แต่ หลวงพ่อท่านก็บอกว่าเขาได้รับแล้วโยมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องผมก็ประมาณนี้ครับก็ไม่อาจจะไม่น่ากลัวเท่าไหร ่โอ้ยน่ากลัวดิโอ้ยคือ ผมอาจจะเล่าเร็วไปนิดนึงนะพี่ว่า ไม่เข้าใจอารมณ์ว่าตื่นเต้นแต่โดยรวมทั้งหมดเนี่ยฟังพอเข้าใจเลยนะฮะโอ้ใช้คำว่าเป็นพ่อคำว่าปากเลยเนี่ยนะ ก็ได้ครับพี ่เออ ว่ามันเกิดจากที่เราคิดแล้วเราพูดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย นึกย้อนอารมณ์ประมาณนี้คือเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นมานานแล้วนะ ก็นานครับพี่แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมจำแล้วก็เหมือนมันทำให้เราเจอจนทุกวันเนี้ยครับพี่เพราะว่าเราทำในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยครับมันก็จะไปเดินทางตลอดนอนทำตรงโรงแรมบางทีฟังพี่เก่งเล่าฟังเพื่อนๆเล่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่ละที่ใช่ตรงนี้ที่ใช่แล้วผมนอนมาก็ค่อนข้างที่จะเยอะหลายโรงแรมนะ ครับนะ ครับ โอ้น่ากลัวว่ะนะงั้นพี่มีคำถามไหมพี่จะไม่ถามแล้วว่าคือเขาเป็นใครเพราะเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าคือเขาก็ที่ประสบไปเห็นกันนึกถ้าย้อนกลับไปในวันนั้นเหตุการณ์ณตอนที่เห็นเหตุการณ์เกิดเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นเนี่ยจะเอ่ยปากพูดไหมว่ามาดิ ถ้าเรารู้เหรอครับพี ่ หรือยังไง ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี ้ไม่ครับพี ่ไม่เอา ไม่ครับเพราะว่าเหมือนกับเราคิดอยู่แล้วไงครับอย่างเราเห็นญาติผู้ใหญ่เราเสียอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราไม่เคยเห็นเลยแต่ด้วยความที่เราอาจจะลืมคิดไปว่า อ ย่างเด็กๆ เราจะพูดกับคนแก่ตายายอะไรเงี้ยเสมอครับว่าแบบถ้าเกิดเสียอย่ามานะหนูกลัวอะไรอย่างเงี้ยหนูกลัวผีอะไรอย่างเงี้ยอย่างเขาบอกเฮ้ยถ้าจะเอาทองมาให้ล่ะไม่เอาหนูกลัวซึ่งเราเองก็ไม่เคยเจอครับการเป็นคนแบบญาติทุกคนเจอแต่เราไม่เจอคนเดียวเป็นอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันเนี้ยตั้งแต่มาเจอเรื่องเนี้ยมันก็ทำให้ผมแบบเวลาไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเราก็จะมีรู้สึกแบบเห็นบ้างบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับ เหมือนเปิดโลกกระทัดใหม่ ใช่ครับโลกกระทัดแบบหลักเลย แต่เป็นโลกกระทัดที่ไม่ที่พูดตรงๆหรือว่าเราเนี่ยไม่ได้ต้องการเลย ไม่ครับพี่เก่งเพราะเราเองหนึ่งเราไม่เคยต้องการอะไรเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับ เ ราเคยไปผมก็เคยไปถามแบบหลวงพ่ออะไรอย่างเงี้ยหลายๆองค์ซึ่งเขาบอกกับเหมือนกับถ้าเราจะให้ใครแก้สักคนก็ต้องเป็นคนนั้นซึ่งสินแสคนนั้นตอนที่ผมไปเรียนสมัยตอนเด็กๆผมป่าไปเรียนแล้วท่านเสียไปแล้วไง ครับ เราก็เลยเหมือนที่มีตรงนี้ติดตัวเสมออะไรอย่างเงี้ยครับ โอเคได้นะครับนี่คือเรื่องราวประมาณนึงนะอาร์ตกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ประมาณนี้ครับ โอ้ขอบพระคุณมากเลยสนุกสนานตื่นเต้นมากสำหรับเรื่องนี ้ขอบคุณครับพี่เจ น ครับ ไว้คราวหน้าเห็นเราเกินบอกว่าทำงานเกี่ยวกับเรื่องราวของการท่องเที่ยวนะครับก็จะไปพักที่นู่นที่นี่เยอะมากนะฮะไว้ไปเจอเรื่องอะไรแปลกหรือว่าเคยเจออยู่แล้วแล้วก็ให้ลองลุเขาเรียกว่าเรียบเรียงนะแล้วก็เอากลับมาเล่าให้เรา ฟังเรื่องที่ถ้าผมมีโอกาสจะมาเล่ า พี่เก่งจะได้ฟังเรื่องกับการที่คน300 คนเจอเหมือนกันเลย จริงเหรอวันศุกร์ ใช่ครับ พี่ให้อาร์ตไปทำการบ้านก่อนให้งั้นเดี๋ยววันศุกร์เรามาซัดกันตั้งแต่หัวค่ำเลย ได้ครับ ได้เลย ขอบคุณมากครับ ได้นะเดี๋ยวให้พังมาร์คไว้ว่าอาร์ตมีอีกเรื่องนึงนะครับ ได้ครับรักษาสุขภาพด้วยครับพี่เก่งเห็นได้ เช่นเดียวกันได้เลยครับขอบพระคุณมากนะครับ ครับสวัสดีครับ